Mówię, co ślina na język przyniesie mi, więc wychodzi kwas. Twarz to było limo, odjebałem kabaret nie raz. Ziomek dziś na placie grubo, to sypie wszystko na raz. Jutro powiem mi, że jak się sypie, to wszystko na raz. Słyszałem plotki, słyszałem plotki. Jestem tak diski, że wbijam sobie miecza w te płotki. Miecza w te płotki. Nie nagram ci zwrotki, jak ładnie poprosisz. Jestem tak diski, że chcę może floty, może wtedy długopis. Zasiałem to ziarno, teraz czas na drzewa, przyszedłem po swoje. Mam parcie na siano, zrobiłem z tej zdawi warszawskie stodole. To co głaszczę mnie po głowie, tobie ryje ziomłe. Od zawsze czarna owca w stadzie, młody. Dole ci właśnie, spluwam im w morze. Biorę te gwiazdy na buta jak konwers. Chore mam jazdy jak guban to prosty. Dole konsachty, fruwam się z ziom. Dole ci właśnie, spluwam im w morze. Biorę te gwiazdy na buta jak konwers. Chore mam jazdy jak guban to prosty. Dole konsachty, fruwam się z ziom. Mów mi młody, makalaj makalki. Nie zostawię mnie samego w domu, bo zjaram ci planty. Chcę kokosu, wit podzielić to na pół z ziomem jak panty. Mów mi młody, makalaj makalki. Mów mi młody, makalaj makalki. Nie zostawię mnie samego w domu, bo zjaram ci planty. Chcę kokosu, wit podzielić to na pół z ziomem jak panty. Mów mi młody, makalaj makalki. Dwa słabe. Nie lubię drugiego, wolę to pierwsze. Moje rymy są gęste, u ciebie nie ma dwójek jak u mnie w poprzednim wersie. Nocny rycerz, kiedy słońce wstaje, czas na sen. Nie widuję światła dziennego, choć mówią, że on żyje z dnia na dzień. Kręcisz klipa łajzu i pytasz, czy bym mógł paść. Dobra, wpadnę na plan zdjęciowy, coś jak szuk. Zapomnij o żywym rapie, a to nowy rapowy idol. Twój idol na plakacie blisko ulicy, a nie idąc nią. Psy podjeżdżają nas pisać, pytają, kiedy płyta i co tam palę z rury, bo widzieli klipa, wlepiają mandat na koncercie, odrobię, więc krzyczę jak ta babka w urzędzie skarbowym, bycze. Dole ci właśnie, spluwam im w morze. Biorę te gwiazdy na buta jak konwers. Chore mam jazdy jak guban to prosty. Dole konsachty, fruwam się z ziom. Dole ci właśnie, spluwam im w morze. Biorę te gwiazdy na buta jak konwers. Chore mam jazdy jak guban to prosty. Dole konsachty, fruwam się z ziom. Mów mi młody, makalaj makalki. Nie zostawię mnie samego w domu, bo zjaram ci planty. Chcę kokosu, bit podzielić to na pół z ziomem jak panty. Mów mi młody, makalaj makalki. Mów mi młody, makalaj makalki. Nie zostawię.